Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 23 marca, minęła 17. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Trzy kolejne śledztwa prokuratury w Polsce wszczynają w sprawie namawiania nastolatków do samookaleczeń i samobójstw. Sejmowa Komisja do Spraw Petycji odrzuca projekt SLD liberalizujący ustawę antyaborcyjną. Sojusz nie składa broni. Kolejne tajemnicze zasłabnięcia uczniów w Pomorskiem, tym razem w Bytowie. Na początek jednak informacja z ostatniej chwili. Brytyjska policja ujawniła tożsamość mężczyzny, który miał dokonać wczoraj zamachu w Londynie. To 52-letni Khalid Masud, urodzony w hrabstwie Kent. Więcej na ten temat w kolejnym serwisie Trójki. Trzy kolejne śledztwa w sprawie namawiania nastolatków do samookaleczeń i samobójstwa wszczynają prokuratury w Krakowie, Wieliczce i Grodzisku Mazowieckim. Postępowania mają związek z grą internetową Niebieski Wieloryb. Poszkodowani to 14-latkowie, chłopiec z Wieliczki oraz dziewczyna z Grodziska Mazowieckiego. Prokuratura w Krakowie bada przypadek 12-latki, która zeznała, że samookaleczenie zlecił jej tak zwany opiekun internetowej gry, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Krakowie Janusz Chnatko. Wykonywała właśnie zadania, w ramach tych zadań dokonała samouszkodzenia, nacięła naskórek na przedramieniu w kształcie litery F i cyfry 4. To zostało zauważone przez jej koleżanki, które poinformowały pedagoga szkolnego, co w konsekwencji doprowadziło do tego, że zainteresowała się tym także rodzina, która poinformowała o całym tym zdarzeniu. Śledczy zabezpieczyli telefony komórkowe i laptopy nastolatków. Podobne postępowania prowadzi już kilka prokuratur w kraju. Sprawą gry interesują się nie tylko śledczy, także Rzecznik Praw Dziecka, MSWiA oraz Ministerstwo Cyfryzacji. Projekt SLD liberalizujący ustawę antyaborcyjną odrzucony w Sejmowej Komisji do Spraw Petycji. Decyzja zapadła jednogłośnie. Wniosek o odrzucenie petycji, której elementem był projekt sojuszu, zgłosił poseł PiS Grzegorz Wojciechowski. Powołał się przy tym na negatywną opinię Biura Analiz Sejmowych. Zarzuty dotyczą niezgodności z konstytucją. Występują usterki techniczno-legislacyjne. Rzeczniczka SLD Anna Maria Żukowska zapowiedziała w Sejmie, że to nie koniec walki sojuszu o prawa kobiet. Niestety nie ma się co łudzić, że prawicowy Sejm będzie walczył o prawa człowieka, o prawa kobiet. Możemy zadeklarować, że ta walka się nie skończy. Będziemy korzystać dalej z naszego konstytucyjnego prawa do składania petycji do Sejmu. Projekt SLD daje prawo każdej kobiecie do przerwania ciąży do 12 tygodnia jej trwania. Po 12 tygodniach ciąży według projektu SLD można by przerwać jedynie w 3 przypadkach. Gdy zagraża ona życiu kobiety, gdy występuje prawdopodobieństwo ciężkiego uszkodzenia płodu lub nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu oraz gdy ciąża jest wynikiem gwałtu. Nie ma żadnych przeszkód, by polscy eksperci badający przyczyny katastrofy smoleńskiej przyjeżdżali do Rosji badać wrak Tupolewa, oświadczyła rzeczniczka rosyjskiego MSZ-u. Zapewniła, że odpowiednie resorty są gotowe udzielić Polakom wszelkiej pomocy. 10 kwietnia 2010 roku na lotnisku w Smoleńsku rozbił się samolot z polską delegacją na pokładzie. Zginęło 96 osób. Jeśli polscy partnerzy widzą konieczność zbadania wraku lub dokumentów, to oni zawsze są mile widzianymi gośćmi, stwierdziła Maria Zacharowa. Niejednokrotnie wzywaliśmy polskich kolegów w przypadku takiej konieczności, aby przyjeżdżali do Rosji w jakimkolwiek dogodnym dla nich czasie w porozumieniu z odpowiednimi urzędami i pracowali nad tym tematem. Do dziś, mimo wielu wniosków ze strony władz Rzeczpospolitej i międzynarodowych organizacji, nie wydano Polsce wraku maszyny. Rosyjski Komitet Śledczy zablokował polskim prokuratorom możliwość ponownego przesłuchania kontrolerów lotów ze Smoleńska, którym w Polsce stawiany jest zarzut współodpowiedzialności za tragedię. Wciąż w posiadaniu Rosji są też rejestratory lotu zawierające oryginały nagranych w kokpicie rozmów załogi, przeszkody w odzyskaniu dowodów będących własnością Polski oraz ograniczony kontakt ze stroną rosyjską utrudniają polskim organom ścigania prowadzenie śledztwa w sprawie przyczyn tragedii z 10 kwietnia. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Jutro w gimnazjum w Bytowie w Pomorskiem lekcje odwołane. Dziś 31 uczniów szkoły trafiło do szpitali, bo źle się poczuli, informuje Stefan Pitu ze Straży Pożarnej. Dzieci się skarżyły na różne dolegliwości żołądkowe, bóle głowy, niektóre miały drgawki, zaczerwienienia twarzy. Strażacy przy pomocy urządzeń wykrywczych i przyrządów przeprowadzili w różnych miejscach szkoły pomiary. Niestety nie udało się zidentyfikować substancji, która mogła powodować tego typu objawy. Z budynku gimnazjum służby ewakuowały wszystkich uczniów i pracowników, w sumie 280 osób. Sprawą szkolnego paraliżu zajmuje się policja. Podobna sytuacja miała miejsce kilkanaście dni temu w odległym o kilkadziesiąt kilometrów od Bytowa gimnazjum w Przejazdowie. Stamtąd do szpitali trafiło kilkanaścioro dzieci. Tu też nie znaleziono przyczyny gorszego stanu zdrowia uczniów. Z Krakowa do Zakopanego być może pojedziemy pendolino. W weekend testowano przejazd, a wyniki analizują specjaliści. Ale najpierw musi się na to zgodzić Centrum Unijnych Projektów Transportowych, mówi Cezary Nowak z PKP Intercity. Zrobiliśmy pierwszy krok, czyli przeprowadziliśmy testy. Oczywiście będziemy również wnioskować do Centrum Unijnych Projektów Transportowych, natomiast jest jeszcze zbyt wcześnie, by stanowczo stwierdzić, że takie połączenie będzie realizowane. Centrum musi wyrazić zgodę, ponieważ Pendolino w Polsce był finansowany ze środków unijnych, a europejscy urzędnicy zatwierdzili konkretne połączenia, które te składy miały obsługiwać. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. No to używając nomenklatury sportowej, rekord na trasie jest wyśrubowany, na trasie Kraków-Zakopane. Przedwojenny rekord, 2 godziny 18 minut, Lux Torpeda. Mhm, naprawdę? Tak, no a teraz tak w okolicach 4 godzin. Sport, Krzysztof Łoniewski. Żyła i Kubacki dali radę, Ziobro się nie popisał. Za nami kwalifikacje do jutrzejszego konkursu lotów narciarskich na Mamucie i Skoczni w Planicy. Kamil Stoki i Maciej Kot, będąc w pierwszej dziesiątce klasyfikacji Pucharu Świata, mogli ze swoich skoków zrezygnować, z czego skorzystali. Pozostała trójka naszych ludzi musiała się już kwalifikować. Z powodzeniem Piotr Żyła i Dawid Kubacki. Ten pierwszy zajął nawet drugie miejsce, ale jakoś specjalnie się tym nie ekscytował. Jak się dobrze skacze, to jeden piernik tak naprawdę. Znaczy tu fajnie dziś, trzy skoki takie można powiedzieć fajnie od pierwszego, lepiej. Skupiałem się tu na tym, żeby tu było fajnie i przyjemnie na koniec sezonu. Z podobnymi emocjami do próby w kwalifikacjach podszedł Dawid Kubacki. Tak naprawdę ten skok był najlepszy tutaj z progu, przynajmniej według mojego czucia, ale niestety tutaj na samym dole troszeczkę się dałem zastawić i no, uważam, że można było z tego więcej wyciągnąć, niestety się nie udało. To, co udało się Kubackiemu i Żyle, nie udało Janowi Ziobro, skoczył za krótko, żeby wystąpić w jutrzejszym konkursie. Dariuszowi Mioduskiemu starczyło za to zapału i przede wszystkim wolnych środków, żeby zostać jedynym właścicielem i nowym prezesem Legii Warszawa. To wiadomo od wczoraj. Dziś nowy pryncypał przemówił i zasugerował, w którą stronę klub z Łazienkowskiej będzie zmierzał. Ja bardzo celowo zdecydowałem się teraz, żeby przejąć pełną kontrolę nad tym klubem, bo uważam, że to jest to, czego on potrzebuje. On potrzebuje spokojnej ewolucji przez jakiś okres czasu i przygotowania do tego, żeby wejść na nowy poziom. Jak wejdziemy na ten nowy poziom i będzie potrzeba inwestora, który coś wniesie, prawdopodobnie głównie pieniądze, bo nie wyobrażam sobie, żeby przyszedł ktoś, kto zmieni to, co ja chcę robić, to ja jestem na to otwarty. Tyle nowy właściciel Legii, który pewnie potencjalnego inwestora widzi już na horyzoncie. Na widnokręgu widać też pierwszy mecz Agnieszki Radwańskiej na turnieju w Miami. Rywalką Polki będzie Chinka Wang. Dobrze byłoby to spotkanie wygrać, bo Radwańska marnie rozpoczęła sezon i spada w rankingu WTA. Na szczęście sypia dobrze. Troszkę punktu spadło, bo jednak inny wynik był w tamtym roku w Indian Wells, inny był w tym roku, więc gdzieś tam spadek w rankingu jest, ale no też no, nie panikujmy i nie róbmy z tego nie wiadomo czego i zajmijmy się większymi problemami. Mecze Radwańskie dziś wieczorem, kolejny serwis sportowy po 19:00, a biegam, bo lubię już za kwadrans. Noc pochmurna i deszczowa, mglisto gdzieniegdzie, a w górach i nad morzem silniejszy wiatr. Temperatura w nocy od zera na północy do plus 2 w centrum i do plus 6 stopni na południu, ale na Pomorzu spodziewane są przygruntowe przymrozki do minus 2 stopni. Jutro na wschodzie przelotne opady, rano na Dolnym Śląsku mgły, a poza tym w ciągu dnia rozpogodzenia, nad morzem silniejszy wiatr. Temperatura bez zmian, od 8 do 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Saturnie ochrona smartfona. Kup na przykład wodoodporny smartfon Samsung Galaxy A5 2017 za 1799 zł, a my za darmo zabezpieczymy go folią lub szybą ochronną. Saturn, technologia tak ma. Czego potrzeba twemu miastu? Posłuchaj. Tak brzmi elektryczne, zeroemisyjne BMW i3. Teraz może być twoje, już za 1260 zł netto miesięcznie w ofercie BMW e-Comfort Lease. Usłysz swoje miasto i umów się na jazdę próbną u agenta BMW i. Pani doktor, wielu widzów pyta o dolegliwości intymne jak upławy, pieczenie, swędzenie. To objawy zakażenia pochwy. Niestety są one często lekceważone, a szybka reakcja pozwala zapobiec rozwojowi zakażenia. Dlatego już przy pierwszych objawach polecam Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa leczniczo zarówno w infekcjach bakteryjnych, jak i grzybiczych i mieszanych. Czyli przy każdej infekcji warto sięgnąć po Iladian Direct Plus? Tak, i to jak najszybciej. Wyrób medyczny Iladian Direct Plus na każdy rodzaj infekcji intymnych. Tymczasem w gabinecie prezesa. Do tego to jeszcze jest pupil. Taki pupil? Toruński. Pupil toruński. To jak rasa psa.

popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, 15 minut po godzinie 17. I teraz przenosimy się do Azji, gdzie jest Tomek Gorazdowski i wysyła stamtąd kolejną radiową widokówkę. Ci, którzy są przy komputerze, równocześnie mogą sobie otworzyć facebookową stronę Tomka. Kierunek Azja w podróży do księcia Butanu i będzie słychać i widać. Sponsorem relacji jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Sponsorem relacji jest Kapsz, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. www.viatol.pl. Kierunek Azja. W podróży do księcia Butanu. Nie ma najmniejszej wątpliwości, że na wybrzeżu Wietnamu najładniejszym miastem, jakie jest, jest Hoi An. W sumie mała mieścina 30 km na południe od większego Da Nang. Koniecznie trzeba tu wpaść, nie tylko ze względu na najlepszą kuchnię w Wietnamie, o której mówiłem. Stare miasto w Hoi An od 1999 roku jest wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Kultury. I jaki ma klimat? Welcome to the ancient town Hoi An, the World Cultural Heritage Site. Would you please get your entry tickets at the ticket store? The ticket you buy is for the restoration of the ancient town. Thank you very much. W zasadzie całe miasto można obejść na piechotę, a starówkę to już w ogóle. Ale będąc w Hoi An, trzeba ruszyć się poza miasto. Jest cudnie. A żeby to zrobić, najlepiej wypożyczyć rower. A żeby to zrobić, trzeba iść do wypożyczalni albo do specjalistów organizujących takie wycieczki. Ci wiedzą wszystko najlepiej i o mieście, i o okolicach. A już Steve z Grasshopper's Tour wie najlepiej z tych, co wiedzą najlepiej. I'm Steve Grace. I'm the country manager for Grasshopper Adventures in Vietnam. Hoi An is really one of the jewels of Vietnam. Hoi An jest jednym ze skarbów Wietnamu. Ma unikalną historię z wpływami azjatyckimi i europejskimi. Ma wszystko to, czego turysta potrzebuje. Historię, kulturę, mieszankę tradycji z centralnego, północnego i południowego Wietnamu oraz jest łatwo dostępny. Da Nang ma światowej klasy międzynarodowe lotnisko. Mamy tu pełną infrastrukturę, od hosteli po 3, 4 i 5 gwiazdkowe hotele. No i oczywiście jest jedzenie. Tak, jedzenie, o tym już mówiłem. Co turyści oglądają tu w pierwszej kolejności? Numerem jeden do odwiedzenia jest oczywiście Stare Miasto. Potem ikona miasta, japoński most, sławne lampiony Hoi An, ulice bez ruchu samochodów i motorów. Dzięki interwencji UNESCO znajduje się tu długa promenada wzdłuż rzeki. To wszystko przyciąga tu ludzi. Jest po prostu czarująco. O poranku, w południe czy wieczorem. Niesamowitych miejsc na piękne zdjęcia jest niezliczona ilość. Poza miastem znajdują się ruiny sprzed 1000 lat. Mison, wieś, na przykład na południe od historycznego miasta po drugiej stronie rzeki. Zaledwie 2 kilometry stąd otwiera się przed tobą prawdziwe, proste życie centralnego Wietnamu. Uprawy pól, łowienie ryb czy budowa drewnianych łodzi na południu. Zaledwie chwilę od Hoi An możesz zobaczyć wszystko, co centralny Wietnam ma do zaoferowania, jeżeli chodzi o kulturę, życie rodzinne, tradycje religijne. All that Central Vietnam has to offer in terms of culture, life, family and religious traditions. A jak wy do tej skarbnicy wszystkiego podchodzicie? Well, we're a bike touring company. We firmly believe there is. Jesteśmy firmą organizującą wycieczki rowerowe. Szczerze wierzymy, że nie ma lepszego sposobu na eksplorowanie Wietnamu niż na rowerze, szczególnie Hoi An. Jest coś specjalnego w jeździe rowerem, kiedy możesz poczuć się częścią społeczeństwa. Lokalni mieszkańcy naprawdę doceniają wysiłek, jaki trzeba włożyć, by wsiąść na rower i zwiedzać okolice. W 4 godziny zobaczysz główne atrakcje normalnie oglądane podczas 6-dniowych wycieczek. Zobaczysz prawdziwy Wietnam, już oddalając się kilometr od miasta. I to nie ma nic wspólnego z turystyką. Rolnictwo jest tradycyjne. Woły ciągną pługi przez pola. Ludzie ręcznie budują łodzie, pola ryżowe. Zatrzymujemy się w jednym miejscu, gdzie 80-letnia pani wyplata maty. Wyplata je w tym samym miejscu od ponad 50 lat. Z powrotem w mieście można zajrzeć do słynnych tutejszych krawców. Przymiarka i ciach. Następnego dnia garnitur albo sukienka gotowe do odbioru. I z reguły pasują na zamawiającego. A przede mną w kolejności chyba teraz Hanoi. Tomasz Gorazdowski, do usłyszenia w poniedziałek i do zobaczenia na Facebooku. Kierunek Azja w podróży do księcia Butanu. Sponsorem relacji jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Sponsorem relacji jest Kepsz, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. www.viatol.pl. Polecam Państwu i na Facebooku, i na naszej trójkowej stronie Kierunek Azja w podróży do księcia Butanu. Tam zdjęcia do tych relacji jeszcze dochodzą. 20 minut po 17. Teraz piosenka z pierwszego miejsca biegowej listy przebojów. W tym tygodniu Florence and the Machine. Niczego nie bój, naprawdę. Gdybyśmy my z Krzyśkiem się bali, to nigdy maratonu żadnego byśmy nie przebiegli. No widzicie. Żadnego z 15. Dokładnie. No jest. Z Polski byśmy nie wyjechali. Ja celowo się z wami podzieliłem, bo teraz ten mój strach, o moim strachu przed maratonem się dowie. Jesteśmy odpowiednio z tobą. Więcej ja osób. Ci wszystko powiem. I myślę, że powinno się rozejść po kościach. Drugi kwietnia. Po słuchaczach. Dębno, prawda, Paweł? 2 kwietnia. Tam będzie wielka próba przed tobą. Do swojego maratonu. No i nie wiem, czy to będzie biegam, bo lubię. Waham się. Ale na mam wątpliwości. Ale na pewno biegnę. Dla tych, którzy marzą, żeby chodzić i ten cel zdecydowanie pomagał mi przez te 3 miesiące przygotowań. Byleby ci pomógł 2 kwietnia. Tutaj panowie jeszcze sygnały musimy wypuścić. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski. Sponsor strategiczny akcji biegam, bo lubię. Biegam, bo lubię. To pewne jak w banku, że Paweł da radę, prawda? Ja, absolutnie. Również pewne będę jak w banku. Pamiętam, panowie. Na 20, od 20 pewnie koło 30 kilometra będę o tym pamiętał. Pamiętaj, co powiedzieliśmy dziś. Tak. To pewne naprawdę, że dasz radę. Pewne jest również to, że gdy zaczyna się kalendarzowa wiosna, na lekkoatletyczne bieżnie w całym kraju wracają biegacze, żeby pod okiem naszych trenerów na bezpłatnych zajęciach biegam, bo lubię, albo zaczynać przygodę z bieganiem, albo swoje bieganie poprawiać. A jak zaraz usłyszymy na naszych spotkaniach, bywał minister sportu Witold Bańka, jeszcze zanim poszedł w ministry. Rozmowę z nim zaczęliśmy od pytania, jak z jego bieganiem na tę chwilę. Nie jest tak intensywnie, jak to było kiedyś, natomiast staram się kilka razy w tygodniu jednak pójść w godzinach późnowieczornych, też żeby się zrelaksować, no i przede wszystkim, żeby utrzymać wagę, bo z tym dla sportowców już niewyczynowych, sportowych emerytów, z tym zawsze jest problem, więc no podtrzymuję tę kondycję, więc 2-3 razy w tygodniu co najmniej zawsze chodzę sobie podruchtać. My w Trójce biegamy od kilku dobrych lat, biegamy, bo lubimy. Czy to prawda, że pan bywał na zajęciach biegam, bo lubię? Tak, bywałem szczególnie na tych zajęciach, które odbywały się też też na terenie AWF-u w Katowicach. Kilka razy miałem okazję uczestniczyć w tych zajęciach. Uczestniczyłem także w zajęciach w Bieruniu. Prowadziłem nawet jedne zajęcia takie pokazowe dla uczestników. Pamiętam, że to były zajęcia związane, uczyliśmy techniki przekazywania pałeczki sztafetowej uczestników Biegam, bo lubię. No, bardzo ciekawe zajęcia. Co pan myśli w ogóle o takich pomysłach, jak ten nasz Biegam, bo lubię na upowszechnianie zdrowego trybu życia? To jest bardzo dobry pomysł. No, to już jest akcja, która już na trwałe też wpisała się w skali całego kraju, jakby w świadomość też biegaczy jest w wielu miejscach i każde tego rodzaju przedsięwzięcia, których zadaniem, ideą jest przyciągnięcie ludzi do sportu i zarażenie pasją do sportu, to są idee i akcje, które na pewno warto wspierać i my jako resort też to robimy. A da się pan namówić na udział w naszych zajęciach już teraz jako minister? Czy mnie szczególnie nie trzeba namawiać do tego rodzaju przedsięwzięcia? To jesteśmy umówieni. No, myślę, że możemy się już umówić na jakieś konkretne zajęcia. Tym bardziej, że ja staram się też jakby pokazywać, staram się być aktywny i uczestniczyć w różnego rodzaju akcjach właśnie promujących sport, nie tylko w garniturze, ale też w dresie i ja myślę, że to jest też nasze zadanie, tak, żeby też pokazywać, że sport jest dla każdego bez względu na wiek, tak, status społeczny, po prostu wszyscy możemy ten sport naprawdę wspólnie uprawiać. Poprowadzi pan te zajęcia? Panie redaktorze, jak już mi pan tak, tak powiem, przyciska do moru, no myślę, że jak najbardziej, jeśli będzie taka wola. Wola jest, prawda, Paweł? Trzymamy ministra za słowo. Z naszej strony jak najbardziej. Lubimy ludzi konsekwentnych, jak powiedzą A, to i B, i C. Czyli skip A, skip B i skip C panu ministrowi nie są obce. No dobrze, Paweł, powiedz, co zostaje w naszej akcji, a co nowego po zimowej przerwie? No, nasza akcja wraca, dobijamy do 90 lokalizacji. Mam wrażenie, że teraz im bliżej rozpoczęcia, tym jest coraz więcej propozycji, żeby rozpocząć w kolejnych lokalizacjach. Cieszę się, że w tej chwili tam, gdzie powstają stadiony z bieżniami lekkoatletycznymi, stamtąd już dostajemy sygnały, czy byśmy nie zechcieli, oczywiście z góry mówię, że owszem, bardzo byśmy chcieli, żeby też nasza akcja tam trafiła, także taką prosimy mam ambicję, o kontakt. Prawda? Żeby na wszystkich bieżniach lekkoatletycznych w naszym kraju odbywały się zajęcia Biegam, bo lubię. Tak, bieżni w tej chwili na dzień dzisiejszy jest około chyba 130 takich 400-metrowych pełnych bieżni i wszędzie tam chcemy być, chcemy, żeby akcja Biegam, bo lubię trafiła pod strzechy, czyli na stadiony lekkoatletyczne. Bardzo nam zależy, zawsze o tym mówimy na początku naszej akcji, gdy wracamy po zimowej przerwie, na początkujących biegaczach. To jest to miejsce, tam państwo powinni się pojawić, tam są profesjonalni trenerzy, którzy naprawdę bezpiecznie wprowadzą państwa w bieganie. Tak, raczej stadion lekkoatletyczny jest dla wszystkich. Kojarzy się z wyczynem, kojarzy się z setnymi sekundami, z metrami, z centymetrami, z odległościami. Natomiast stadion jest również dobrym miejscem na zrobienie takich podstaw, czyli tych słynnych skipów, o których mówię. Na pewno trening szybkościowy jest to dobre miejsce, stadion lekkoatletyczny, przede wszystkim dlatego, że jest wymierzony stadion, wiadomo, kiedy jest 100 metrów, kiedy 200, 400. Trener, który stoi na środku, jest w stanie obserwować każdego praktycznie zawodnika, udzielić mu rad, bo w dużej mierze nasze zajęcia to są głównie dla ludzi, którzy chcieliby, żeby ktoś z boku na nich spojrzał, coś im podpowiedział, czy stopa odpowiednio pracuje, czy ręka. Bieganie, ja jak mantrę powtarzam, jest to najprostsza forma ruchu, aczkolwiek trenerzy są w stanie pomóc i na pewno uniknąć wielu kontuzji. No i dzięki temu, że stadion jest wymierzony, tak, że stadiony są powtarzalne, jeśli chodzi o odległości, no to możemy przeprowadzić, oceniając swoje umiejętności na wstępie i po jakimś czasie możemy przeprowadzić tam test Kupelweisera na przykład. Przestań się blamować. Testem Kupera. No dobrze, proszę też pamiętać, że to są zajęcia bezpłatne dla ciebie również, drogi Robercie, a jak ktoś będzie miał szczęście, to niemal bezkosztowo wejdzie w posiadanie świetnego biegowego zegarka. Sponsorem nagród w audycji jest Garmin, producent opasek fitnessowych i zegarków sportowych z GPS. Dziś do wygrania Garmin Forerunner 230, czyli profesjonalny zegarek biegowy o wartości 755 zł. Do zegarka dołączamy książkę też biegową, oczywiście pod tytułem Bieganie metodą Galloway'a i już tłumaczymy, co trzeba zrobić, żeby zegarek i książkę wygrać. Proszę do nas wysłać SMS pod numer 73533 i ułożyć ciekawe wyrażenie ze słowami Biegam, bo lubię. Proszę coś od siebie dołożyć, przestawić szyk, wszystkie chwyty dozwolone. Przypominam, na propozycję czekamy pod numerem SMS 73 533. Koszt to 3,69 zł. Regulamin konkursu na trójkowej stronie internetowej, a rozwiązanie konkursu po godzinie 17.40. Szybkie zaproszenie biegowe jeszcze. Ja zaproszę na PKO Poznań Półmaraton. To już w najbliższą niedzielę. Przypominamy, że my też tam będziemy i będziemy dopingować Państwa na ostatnim kilometrze. A Ty, Paweł, gdzie zapraszasz? Ja też będę w Poznaniu, też będę zapraszał. Powiedziałem, ale, że my obaj. Tak, ale pewna nowość w naszej audycji, czyli 8 kwietnia w okolicach Ostródy zostaną rozegrane długodystansowe Mistrzostwa Polski w biegu na orientację. Zawody w środowisku cieszą się sporą estymą. Są tu najdłuższe trasy do pokonania. W kategoriach elitarnych przewidziany czas zwycięzców to aż 150 dla panów i 110 dla pan minut. Long, bo taką nazwę noszą te zawody, to będzie jednak nie tylko walka o medale. W ramach zawodów organizatorzy zapraszają na znacznie krótsze, łatwiejsze. No nie wiem, czy łatwiejsze to jest dobrze. Niektórzy tak, wolą, jak jednak troszeczkę to kosztuje. Wtedy zwycięstwo lepiej smakuje. Są to oczywiście otwarte dla amatorów trasy na 4,7 km, a także cross terenowy z elementami orientacji. 10 km po drogach z punktami kontrolnymi położonymi tuż przy trasie. Idealne dla biegaczy drogowych, czyli tych, którzy biegają po asfalcie, po chodnikach i przełajowych, którzy chcą postawić pierwszy, miejmy nadzieję, nie ostatni krok w biegu na orientację. I tu stawiamy kropkę i słyszymy się z Państwem. To piękne tereny, tak na marginesie, w okolicach Ostródy. Oczywiście. Jeśli chodzi o biegi terenowe, przepiękne tereny Ostróda, Olsztynek, w te okolicy. Jak się pan pobudził, nie znałem pana tej strony. Widać, że tam biegał z mapą, prawda? Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Minęła 17.30. W Trójce skrót wiadomości. Romuald Wójcik. Polak poszkodowany w ataku w pobliżu brytyjskiego parlamentu czuje się dobrze, poinformowała ambasada w Londynie. Mężczyzna odniósł lekkie obrażenia i został poddany hospitalizacji. Po zbadaniu go przez lekarzy wyszedł dziś ze szpitala. Ambasada jest w stałym kontakcie z rodziną poszkodowanego. Ministerstwo Kultury potępiło akt wandalizmu na cmentarzu żołnierzy Armii Czerwonej przy Alei Żwirki i Wigury w Warszawie. Resort zapewnił, że tego rodzaju przestępstwa będą ścigane prawem. Na cmentarzu znaleziono 15 rysunków przedstawiających swastykę na tle gwiazdy Dawida i odciski stóp w czerwonym kolorze. Cmentarz ten jest największą wojenną nekropolią żołnierzy radzieckich w Polsce. Doszło do przekroczenia granic obrony koniecznej, uznał sąd apelacyjny w Białymstoku i skazał na 4 lata więzienia 19-latka za spowodowanie śmiertelnych obrażeń u mężczyzny, który go zaatakował. Chłopak zadał ostrym narzędziem tylko jeden, ale śmiertelny cios. Do tragedii doszło 1,5 roku temu w Piszu, w województwie warmińsko-mazurskim. A w Trójce teraz pora na ekonomię. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. I Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Bezrobocie w lutym wyniosło 8,5%. Taką informację opublikował dziś Główny Urząd Statystyczny. Oznacza to, że stopa bezrobocia była w lutym o 0,1 punktu procentowego niższa niż w styczniu i o 1,7 punktu procentowego niższa niż przed rokiem. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek podkreśla, że bezrobocie jest rekordowo niskie jak na tę porę roku. Stopa bezrobocia w Polsce jest nadal najniższa od 25 lat. Jeśli popatrzymy na luty w ostatnich właśnie 25 latach, to ona wręcz była dwucyfrowa, a więc jednocyfrowy poziom w lutym bieżącego roku potwierdza to, że sytuacja na polskim rynku pracy się zmienia, no i że z punktu widzenia pracownika jest ona dobra. Monika Kurtek dodaje, że obecna sytuacja na rynku pracy jest korzystna dla pracownika, ale powoduje trudności dla niektórych przedsiębiorców. Pracodawcy mają coraz częściej problem ze znalezieniem rąk do pracy. Tą lukę zapewniają nam imigranci, są to głównie Ukraińcy, ale biorąc pod uwagę to, że Unia Europejska otwiera swoje granice szerzej dla właśnie Ukraińców, a jednocześnie w tym roku mamy obniżony wiek emerytalny w październiku i raczej będziemy mieli spory odpływ osób, które osiągną wiek emerytalny z rynku pracy, no te napięcia mogą narastać. Dane GUS-u są zgodne z prognozami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Więcej na ten temat powiemy w magazynie Bardzo Ważny Projekt o 18.45 w Trójce oczywiście. Rosną ceny mieszkań w dużych miastach. Tak wynika z raportu firmy Home Broker. Z cen transakcyjnych wynika, że wartość nieruchomości wzrosła m.in. w Łodzi, Bydgoszczy, Gdańsku i Szczecinie. Ceny spadły natomiast w Warszawie, Krakowie i Poznaniu. Jak mówi autor opracowania Marcin Krasoń, w ciągu najbliższych miesięcy ceny nieruchomości mieszkaniowych pozostaną na stabilnym poziomie. Jest to związane z tym, że stopy procentowe utrzymują się na niskim poziomie i nic nie wskazuje na to, by w najbliższych kilku miesiącach zostały zmienione. Owszem, ten wzrost stóp nastąpi, ale w tej chwili mówi się o przełomie może 2017-2018 roku. W najbliższych miesiącach nie powinno się to zmienić. Najdroższym miastem, jeśli chodzi o wartość mieszkań, pozostaje Warszawa, jednak z najnowszych odczytów wynika, że średnia transakcyjna cena metra kwadratowego po raz pierwszy od wielu miesięcy spadła poniżej 7 tysięcy złotych. Na koniec dnia giełda papierów wartościowych w Warszawie zanotowała dzisiaj wzrosty, więc na zielono WIG 20 0,52% w górę, WIG 0,59% w górę. Obroty dość duże, wyniosły ponad 1,109 mld złotych. Frank szwajcarski kosztuje mniej o 1 grosz niż rano, bo kosztuje 3,98 zł. Euro jest po 4,26 zł, dolar 3,95 zł, funt brytyjski kosztuje 4,94 zł, a więc dobra passa złotego nadal trwa. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour samochodów klasy biznes. Noc będzie pochmurna, miejscami możliwe opady deszczu, gdzieniegdzie mgły, a w górach i nad morzem silniejszy wiatr. Temperatura na północ od zera na północy do plus 2 stopni w centrum i do plus 6 na południu, ale na Pomorzu spodziewane są przygruntowe przymrozki do minus 2 stopni. Jutro na wschodzie przelotne opady deszczu, na Dolnym Śląsku rano mglisto, a poza tym wszędzie w ciągu dnia rozpogodzenia, nad morzem silniejszy wiatr. Temperatura od 8 do 12 stopni. Sobota bez zmian. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zapraszamy zespoły z całej Polski do wzięcia udziału w muzycznej części Orlen Warsaw Marathon. Już po raz trzeci w Trójce wybierzemy tych, którzy przy okazji tej imprezy będą mogli zaprezentować swoje muzyczne umiejętności, towarzysząc jednocześnie uczestnikom jednej z największych imprez biegowych w naszym kraju. Więcej o konkursie na stronie internetowej Trójki oraz w audycji Offensywa w piątki po 23:00. Sponsorem konkursu jest PKN Orlen, organizator Orlen Warsaw Marathon. www.orlenmarathon.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kalifornijskie słońce, bajeczne plaże i gwiazdy Hollywood. Polecz Dreamlinerem polskich linii lotniczych lot z Warszawy do Los Angeles bez przesiadek. Teraz loty w promocji już od 1999 zł w obie strony z bagażem w cenie. Kup bilet na lot.com. Postanowiłam się odchudzić. Przeszłam na dietę, ale ciągle jestem głodna. A ja nie wytrzymałam bez podjadania. Nie potrafię sobie odmawiać jedzenia. A ja ważyłam za dużo. Ale odkryłam suplement diety Simplik. Sposób na odchudzanie bez wyrzeczeń. Simplik to pyszny koktajl. Zapewnia uczucie sytości, a do tego zawiera proszek z opuncji figowej, który wspiera odchudzanie. Zmniejsza apetyt, wspomaga metabolizm tłuszczów i ułatwia kontrolować wagę ciała. Simplik pomógł mi w prosty sposób zrzucić zbędne kilogramy. Simplik. Chudnij do syta. Dostępny w aptece. Kiedyś myślałem, że innowacje to raczej loty w kosmos, drony i tak dalej. A później okazało się, że innowacje mogą być bardziej przyziemne, bo na przykład dzięki funduszom na innowacje moja firma wprowadziła na rynek dywaniki samochodowe dla alergików. A jaka będzie twoja historia? Zapytaj o fundusze europejskie. Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji w punktach informacyjnych funduszy europejskich. Znajdziesz je w całej Polsce. Więcej informacji na funduszeeuropejskie.gov.pl. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Marian, co się dzieje? Wygrałem! Wygrałem! Nareszcie paragon się do mnie uśmiechnął! Tysiaka, wygrałem, Barbara! Wielka loteria paragonowa w Media Expert. Codziennie do wygrania 1000 zł. Przyjdź, zrób zakupy, zarejestruj paragon i wygraj tysiaka! Regulamin loterii dostępny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 22 minuty, godzina 18. Mówiliśmy dziś w popołudniowej audycji sporo o kartaczach i cepelinach. Potem była przerwa, bo przebiegam, bo lubię to tak niezręcznie trochę o tego rodzaju jedzeniu. No ale wracamy do stołu. Jako chłopiec wyjeżdżałem do babci, do miejscowości Sierłciowce, to było Białostockie. To było takie 40 lat temu. Babcia po każdym świniobiciu napychała grube jelito świńskie farszem jak na babkę ziemniaczaną. To się nazywała krupiennica. Później takie napchane jelito piekło się w piecu chlebowym, aż się zarumieniało. Pyszne było. 22 i 7 trójek. First of March, it's clear to me. There's something that

głodno drapie nam gardła, jakby spowalniał rozwój implozji. Jedyne co pada przede mną to ostatnia szansa, skończ nas skańczać, odpocznij. Tyle lat udawałem, że umiem, a w sumie nie zrozumiałem. Poza sobą nic, wstyd, schowałem go głęboko w dumie. We własny jeż w ruch chyba przyszło nam żyć. Znowu palę przy oknie, ty w łóżku udajesz, że śpisz. Nie wiem, czy jeszcze kiedykolwiek mnie dotkniesz. Tak samo jak nie wiem, czy zostać, czy iść. Mieliśmy lepsze dni, dłuższe noce i miało tak zostać na zawsze. Nie ma gwiazd, w które ktoś by nie wierzył, szczególnie nad tym miastem. Strumień twoich słów zakończony słowem. Już za kwadrans 18. Puls Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Dzień dobry, kłaniam się, a z nami Łukasz Pawłowski, Kultura Liberalna i Jakub Jałowiczor, gość niedzielny. Witam panów w Trójce. Uwaga świata skierowana jest na Lodym, w którym wczoraj doszło do ataku terrorystycznego i od tego tematu chciałbym zacząć. Jak poinformował dziś Scotland Yard, napastnikiem był mężczyzna urodzony w Wielkiej Brytanii, który już wcześniej był pod obserwacją MI5 w związku z podejrzeniem o radykalizację. A na początek chciałem panom i państwu zaprezentować fragment rozmowy sprzed kilku lat w Londynie z wpływowym pisarzem, publicystą prestiżowego The Spectator, Douglasem Murrayem, który przekonywał mnie wtedy, że do podobnych wydarzeń prędzej czy później na wyspach będzie dochodzić. Jak mówił, winna jest temu bierność władz i poprawność polityczna. Posłuchajmy. Jednym z wielu powodów, dlaczego Wielka Brytania stała się centrum światowego islamskiego fundamentalizmu i terroryzmu, jest fakt, że przez wiele lat mieliśmy i nadal mamy bardzo liberalne prawo imigracyjne. Z otwartymi ramionami przyjmowaliśmy wszystkich naprawdę bardzo groźnych ludzi. To był rodzaj nieformalnego paktu. Wy nam nic nie zrobicie, a my nie będziemy kontrolować tego, czym wy się zajmujecie za granicą. Wyhodowaliśmy potwora i przez te wszystkie lata mieliśmy nadzieję, że on nas nie zaatakuje. Brytyjscy politycy są tchórzami. Nie zajmą się tą kwestią, bez względu na partię, którą reprezentują. Oni się boją. Boją się, że przylgnie do nich miano islamofobów, rasistów. Nie chcą wyjść na ludzi podłych czy złych. Tak mówił pisarz i publicysta The Spectator Douglas Murray. Dodam tylko, że rozmawiałem z nim jeszcze przed kryzysem migracyjnym, no i oczywiście przed Brexitem. Wyhodowaliśmy potwora, mówi. Zgodzą się panowie z tą tezą? Łukasz Pawłowski, Kultura Liberalna. Pytanie, o kim mowa, to znaczy kim jesteśmy my i gdzie tutaj szukać przyczyn, bo jeżeli nie wiem, kiedy był dokładnie przeprowadzany ten wywiad, ale tych przyczyn radykalizacji muzułmanów można szukać chociażby w interwencjach na Bliskim Wschodzie, w polityce zagranicznej. Nie wiem, czy tylko i wyłącznie polityka imigracyjna jest tutaj winna i mam co do tego bardzo poważne wątpliwości. Po pierwsze dlatego, że różne kraje, które stosują absolutnie odmienne podejście do imigrantów, mają podobne problemy obecnie. To jest kwestia pewnego, mam na myśli Francję, Belgię, Wielką Brytanię, to są zupełnie inne polityki imigracyjne, to po pierwsze. Po drugie, Wielka Brytania z terroryzmem mierzy się nie od dziś i nie zawsze był to terroryzm islamski i nie zawsze był wynikiem tylko i wyłącznie migracji. No tutaj Douglas Murray miał konkretnie na myśli radykalizowanie się osób muzułmanów będących na wyspach. Oczywiście, tylko że co jest tutaj przyczyną, a co skutkiem? To znaczy, czy wyłącznie otwarcie granic jest przyczyną tego rodzaju zamachów? Nie sądzę. Ale raczej zwraca uwagę na to, że po prostu takie efekty i radykalizowanie było tolerowane przez władze. Tak, ale to radykalizowanie ma przyczyny, także głębokie przyczyny zewnętrzne. To nie jest tak, że ono wzięło się z tylko i wyłącznie zbiernej postawy tych czy innych władz i z takiej czy innej polityki, bo widzimy podobne zjawiska w wielu różnych krajach, które prowadzą różne polityki. To znaczy, to co chcę powiedzieć, to, że często teraz padają tego rodzaju sformułowania. Pytanie jest w takim razie, co robić? Wyrzucić wszystkich muzułmanów? jak, kiedy to są ludzie, tak jak pan na początku powiedział, którzy są urodzeni w Wielkiej Brytanii, wychowani, przeszli przez cały system edukacyjny Wielkiej Brytanii, czy w danym kraju. To są nie po raz pierwszy tych, raz dopuszczają się takich czynów, jak wczoraj w Londynie. Jakub Jałowiczor, gość niedzielny. Jeśli chodzi o te problemy typu migracja, polityka bezpieczeństwa i tak dalej, to rzeczywiście Europa, zwłaszcza w ostatnich latach, kompletnie zabagniła, kompletnie nie poradziła sobie tutaj z tymi wyzwaniami. Ale ja myślę, że problem jest dużo głębszy. W zeszłym tygodniu byłem w Molenbeeku, w słynnej dzielnicy w Brukseli. Skąd wczoraj mieliśmy rocznicę zamachów w Belgii. Zgadza się. Właśnie stamtąd pochodzili niektórzy zamachowcy, też ci, którzy zaatakowali Paryż. I to, co się tam rzuca w oczy, to jest taki naprawdę duże. To jest chyba największa w ogóle świątynia w całej tej dzielnicy. Katolicki kościół, który jest totalnie pusty. Dookoła leżą jakieś śmiecie. W konfesjonałach są trzymane ścierki do podłogi i płyny do mycia, bo tych konfesjonałów nikt nie używa. I jeszcze jest takie drzewko ustawione na środku, które upamiętnia właśnie te zamachy sprzed roku. Całe obwieszone kartkami z rysunkami jakichś dzieci. I tam są hasła o pokoju, o tym, o sztuce, o tym, ale żeby tam było cokolwiek, nie wiem, o Bogu na przykład, o miłosierdziu, żeby tam o Jezusie ktoś cokolwiek napisał, to nie widziałem. Do zamachów terrorystycznych. Czy mówię, jeśli można tylko. Chodzi mi po prostu o to, że jakby Europa zaczęła popełniać samobójstwo jeszcze zanim muzułmanie zdążyli się pojawić i dokończyć dzieła. No to jest taka teza, z którą ja się nie mogę zgodzić. To znaczy, no to teza jest, jak domyślam się, taka, że z racji tego, że spada zaangażowanie w Kościół, czy w ogóle odsetek ludzi w Europie, którzy deklarują wiarę religijną, no to w związku z tym jesteśmy łatwiejszym celem do ataków. No moim zdaniem przyczyny tkwią zupełnie gdzie indziej. Można ich szukać właśnie w polityce zagranicznej, w wydarzeniach w różnych częściach świata, no ale także w tym, że globalnie mogą się komunikować terroryści i sobie na przykład mówić, w jaki sposób te zamachy powinny być przeprowadzane, prawda? One są też coraz łatwiejsze niestety do przeprowadzenia. Premier Beata Szydło mówiła dziś, że w kontekście zamachu w Londynie, że Polska nie zmieni swojego stanowiska w sprawie migrantów, uchodźców, jak tłumaczyła, najważniejsze jest bezpieczeństwo Polaków. Beata Szydło dodawała, że nie da się nie łączyć polityki migracyjnej z terroryzmem, chociaż też mówiła, że oczywiście nie każdy migrant czy uchodźca jest terrorystą. Nie każdy, oczywiście. Z tym, że ci zamachowcy, których tożsamość znamy, to z reguły są albo ludzie, którzy pokolenie, czy dwa, których rodzice czy dziadkowie przybyli do Europy, albo, bo i to się zdarza, osoby, które przybyły zupełnie niedawno. Więc no, to nie są ludzie, to nie jest tak, że to są ludzie, których tożsamości my nie znamy. To rzeczywiście są albo imigranci, albo potomkowie imigrantów. Ci zamachowcy to są ludzie z określonej kultury, to są muzułmanie po prostu. Problem terroryzmu, o którym tutaj było wspomniane, tego terroryzmu irlandzkiego, który w ramach walki o niezależność od Wielkiej Brytanii, to był jednak inny rodzaj nawet samych zamachów. Tam nie chodziło tamci terroryści. Ale dodajmy, to był niezwykle krwawy zamach. Oczywiście, że tak. Zamach na Margaret Thatcher. Zgadza się. Natomiast mimo wszystko, nie to, żebym ich bronił, ale to jednak było trochę inne myślenie tych terrorystów politycznych, którym na ogół nie chodziło o to, żeby zabić jak najwięcej przypadkowych cywilów i jeszcze samemu zginąć. Panowie, pozostańmy w Londynie, chociaż zmienimy... Może temat. Jeszcze słówko oczywiście, do komentarza pani Łukasz Szydło. Pani premier Szydło, no moim zdaniem wyjątkowo niefortunny. To znaczy, niezależnie od opinii pani premier Szydło, którą wszyscy znamy, uważam, że czas tej wypowiedzi jest zupełnie niefortunny. To znaczy, Wielką Brytanię spotyka potężne nieszczęście jako państwo, no a pani premier komentarz, który płynie z polskiego rządu czy z Warszawy jest taki, no sami jesteście sobie winni. No nie rozumiem, co tymi komentarzami pani premier chciała osiągnąć, tym bardziej, że mamy obecnie wizytę pana prezesa Kaczyńskiego i rozmowy z premier May. Zupełnie abstrahując już od tego, czy się z panią premier Szydło zgadzamy, czy nie, dyplomatycznie no to jest samobój, bo nic nie osiągamy, a zniechęcamy, czy jak gdyby dystansujemy się znowu do kraju, który miał być naszym głównym sojusznikiem. Dobrze, to wróćmy do spotkania Jarosława Kaczyńskiego z premier Theresą May, które już się zakończyło. Pomysł tego spotkania to był dobry ruch na takiej politycznej, dyplomatycznej szachownicy? No tego typu spotkania mają miejsce i to nie jest tajemnica, kiedy Jarosław Kaczyński spotykał się na przykład z Viktorem Orbanem, premierem Węgier. Czyli Angela Merkel niestety ostatnio. Tak, o tym spotkaniu z Orbanem media wiedziały, o Angeli Merkel to sam Jarosław Kaczyński poinformował parę miesięcy później. To znaczy było spotkanie niedawno, wcześniej. Przy którym też okazało się, że były takie spotkania wcześniej. Więc jakby nie jest to samo w sobie dziwne. W sytuacji, kiedy sporo się dzieje w Europie, nie za bardzo jest czas na organizowanie oficjałek, podczas których z reguły też się raczej podpisuje coś, co było wynegocjowane wcześniej. Tylko trzeba po prostu działać na temat tego, jak podejmować decyzję na temat tego, jak Europa ma wyglądać. No, no właśnie, tylko też jest pytanie o czas tego spotkania przed szczytem w Rzymie. No i też mogą pojawić się takie oskarżenia, że jednak to nie jest najbardziej fortunny moment. W przyszłym tygodniu Wielka Brytania uruchomi artykuł 50 traktatu lizbońskiego, a pamiętamy, po Brexicie Unia Europejska zobowiązała się do tego, że będzie jednak negocjować warunki wyjścia z... Bruksela będzie negocjować z Londynem warunki wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej wspólnie, razem. Tutaj widzimy jednak, że no, może to spotkanie dzisiejsze sugerować, że Polska będzie jakoś w tej solidarności tworzyć taki wyłom. No, gdyby tak się stało, to byłoby to bardzo i nieszczęśliwe, i niekorzystne oczywiście z punktu widzenia naszych interesów. Oczywiście pan prezes Kaczyński może spotykać się z kim chce, jeżeli jest wola z obu stron. Natomiast jest pytanie o koordynację tych wysiłków w ramach polskiej polityki zagranicznej. Wydaje mi się, że tych ośrodków jest niestety zbyt wiele, a koordynacja między nimi co najmniej kulawa, to znaczy mamy i ministra spraw zagranicznych, który, przypomnę, nie był na spotkaniu z kanclerz Angelą Merkel, z Jarosławem Kaczyńskim, tym ostatnim. Mieliśmy tam dwóch europosłów. Dlaczego akurat tych? Nie wiadomo. Jest sama pani premier, jest pan prezydent, no i jest pan prezes Kaczyński. Wydaje mi się, że tutaj za dużo kucharek jest w tej kuchni. W sobotę jubileuszowy unijny szczyt z okazji 60. rocznicy podpisania traktatów rzymskich. Ma zostać na nim podpisana także deklaracja rzymska, która z kolei ma być nowym unijnym otwarciem. Dziś w TVN24 premier Szydło oświadczyła, że Polska nie podpisze deklaracji, jeśli nie zostaną uwzględnione w niej postulaty polskie, czyli jedność Unii, obrona ścisłej współpracy z NATO, wzmocniona rola parlamentów narodowych i obrona zasad wspólnego rynku. Te postulaty są do zaakceptowania przez pozostałe unijne państwa, Jakub Jałowiczar? No, na pewno to są postulaty, których Polska musi twardo bronić. No, pokazał ostatni szczyt i cała ta sprawa z Donaldem Tuskiem, że niekoniecznie polskie interesy idą w tym kierunku, co interesy innych krajów. I tak jak nie ma się co obrażać, powiedzmy, na Niemcy, że walczą o swoje interesy, tylko po prostu liczyć się z tym, że je realizują, tak samo my musimy walczyć o swoje. I czy to będzie do zaakceptowania? Na pewno to będzie trudne, ale myślę, że Polska mimo wszystko nie jest jedynym krajem, któremu zależy na tym, żeby choćby rola parlamentów narodowych, czy w ogóle państw narodowych w Europie była silniejsza. No właśnie, Konrad Szymański mówił w Trójce o tym, że to jest na pewno Grupa Wyszehradzka i kilka jeszcze innych państw. Wierzy pan, że faktycznie to poparcie może być znaczne dla Polski, dla polskich postulatów w Rzymie? Jeżeli niewykluczone, że tak jest, ale w takim razie nie rozumiem tej deklaracji pani premier Szydło, no bo to jest znowu bomba atomowa, którą zrzuca się jeszcze przed samym szczytem, to znaczy już deklarujemy, że nie podpiszemy, tymczasem kolejność powinna być odwrotna. Tutaj stawiany jest wóz przed koniem, to znaczy najpierw szukamy potencjalnych sojuszników, patrzymy, jakie są możliwości uzyskania poparcia dla naszych postulatów, jakie konfiguracje ewentualnych aliansów, no a dopiero kiedy już widzimy, że nic się nie da zrobić, a i rzeczywiście rządowi tak bardzo zależy na tych postulatach, no to wtedy deklarujemy ten brak zgody. Wyobrażają sobie panowie w ogóle, że może dość do tego... Byłby to potężny zgrzyt, bo jednak wszystkim państwom pozostałym, czy wielu państwom pozostałym zależy na jedności. Ale warto przypomnieć dzisiejszy tekst w gazecie, Rzeczpospolitej Zygmara Gabriela, czyli wicekanclerza Niemiec, w którym no, on rysuje swoją wizję Europy. To jest członek partii SPD, która albo wygra kolejne wybory, albo będzie w nich druga najprawdopodobniej. I tutaj są wyraźnie. Wymaga to od nas większego zbliżenia. Mowa o unii walutowej. Chcemy trzymać się razem. Niemcy są na to gotowe. Będziemy musieli dalej pogłębiać unię gospodarczą i walutową. No, trzeba zdać sobie sprawę, że te nastroje w Unii Europejskiej bardzo poważnie się zmieniły. Ja nie wiem, czy polski rząd będzie skłonny jakoś nagiąć się do tych nowych warunków. O tej deklaracji rzymskiej mówi się też, że ona ma być nowym otwarciem w Unii Europejskiej, pewnym rodzajem przełomu. Ale czy nie ma takiej obawy, że jak no, wszystkim dogodzimy, to ta deklaracja końcowa zostanie rozwodniona i nic z niej tak naprawdę konkretnego nie będzie wynikało, Jakub Jałowiczar? Takie obawy myślę, że są całkiem uzasadnione. To znaczy, tak jak Unia Europejska generalnie rozwijała się przez kryzys, kiedy pojawiał się problem, to się go rozwiązywało i szło do przodu, tak teraz nie widzę za bardzo, mimo coraz większej świadomości kłopotów Unii Europejskiej, nie widzę za bardzo woli, żeby zmieniać kierunek, w którym Unia idzie. Pawłowski, dosłownie 10 sekund. Ja się nie zgadzam. Ja uważam, że jest taka wola i szansa na wprowadzenie tych zmian pojawi się już niedługo. To znaczy, po wyborach we Francji i w Niemczech, jeżeli nie wygrają w nich populiści, to politycy w tych krajach będą musieli zrobić coś, żeby przekonać swoich obywateli a, że panują nad sytuacją, b, że wiedzą, w jakim kierunku Unia ma się rozwijać i rzeczywiście coś w tym kierunku robią. Więc mi się wydaje, że ta presja społeczna na polityków partii głównego nurtu jednak